पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। कांडोशाखीय बृहदारण्योपनिषद प्रथमाध्याय पुरुषविद ब्राह्मण दशम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। प्रसंग चला था सप्तम कंडिका से। तद्धेतम तरी अव्याकृतम आसेत तन्नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियतः। ये अविद्या सूत्र था। ये आगे उसी कंडिका में आत्मानम एव उपासित, आत्मा इत्येव उपासित, ये विद्या सूत्र है। ये संक्षेप है दोनों, अविद्या का और विद्या का, सप्तम कंडिका में। माने आगे अभी तक क्या किया, आत्मा इत्येव उपासित अर्थ किया अभी तक। अब आगे अविद्या सूत्र फिर आना है। अब यो अन्याम देवता उपासते अन्यो असौ अन्यो भस्मे न सभेद यथा पशु इत्यादि, फिर अविद्या सूत्र की व्याख्या आगे होनी है। तद्धेतम दरी अव्याकृतम आसित की व्याख्या आगे है। ये विद्या सूत्र अविद्या सूत्र दोनों की व्याख्या इनमें है। तो यहां विद्या सूत्र के पूर्ण अर्थ हो चुका है, आगे अविद्या सूत्र का व्याख्या आगे आने वाले हैं इस कंडिका में, दशम कंडिका में। किंतु बीच में एकदेशी ने कुछ प्रश्न किया, आत्मज्ञान होने के पश्चात भी पूर्व जैसी स्थिति हो जाती, जैसे अज्ञानियों के राग द्वेष आदि प्रवृत्ति है, आत्मवेत्ता के भी राग द्वेष आदि प्रवृत्ति है। तो माने इसलिए मानना पड़ेगा अंतिम ज्ञान, मरणकालीन ज्ञान मुक्ति का साधन है, वही मुक्ति करेगा। पहले वाला ज्ञान में तो राग द्वेष आदि हो रहा है, मुक्ति का साधन नहीं बन पाया। तो क्या होगा, मुक्ति तो मिल जाएगी उसको चरम ज्ञान से, अंतिम ज्ञान से, जीवन मुक्ति का लाभ नहीं ले पाएगा। और जीवन मुक्ति की जो चर्चा है शास्त्रों में व्यर्थ हो जाएगी, एकदेशी की चर्चा यह है। सिद्धांत कहना चाहते हैं प्रथम ज्ञान ही मुक्ति का साधन है, अंतिम ज्ञान नहीं। यदि अपरोक्ष आत्मज्ञान हो गया हो तो ब्रह्म ज्ञान होना संभव नहीं, राग द्वेष आदि होना संभव नहीं है। क्यों, अपरोक्ष आत्मज्ञान काल में सबको बात करके एक आत्मा में बैठा हुआ होता है, वहां पर राग द्वेष आदि के लिए मन भी नहीं है, राग द्वेष आदि के लिए दूसरा व्यक्ति भी नहीं है। जहां एक जगह राग हो एक जगह द्वेष हो, अन्य है ही नहीं। यत्र तु सर्वम आत्मै वा भूत तद के रकम पश्यत, ऐसा है तो वहां होना संभव नहीं है। ये सिद्धांत ने उत्तर दिया था, प्रथम ज्ञान ही, मैं अपरोक्ष ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो वो ज्ञान मुक्ति का साधन वही है, जीवन मुक्ति में जो जाएगी उसे यही है। हाँ, उसको दृढ़ करने के लिए कुछ मनन नीति ध्यान की आवश्यकता है, वो अलग बात है। ये सिद्धांत बोल रहे थे। इसमें आगे एकदेशी के आगे शंका थी, ननु अनारब्ध कर्म निवृत्तो अपि विदुषश्चेत आरब्ध कर्म निवर्तते तथा च यथा पूर्वम विपरीत प्रत्यादि प्रवृत्तेर विद्वत अविद्वत विशेषो न स्यात्। एकदेशी की शंका है ये, अनारब्ध कर्म ज्ञान से निवृत्त होने पर भी आरब्ध कर्म तो ज्ञान से निवृत्त नहीं होता, प्रारब्ध कर्म तो रहेगा ही। अच्छा, ननु अनारब्ध कर्म निवृत्त हो अभी, जो अनारब्ध संचित कर्म है उनकी निवृत्ति ज्ञान से निवृत्ति होने पर भी, विदुषश्चेत ज्ञानी का, ज्ञानी माने अपरोक्ष ज्ञानी का, पूर्व पक्ष का एकदेशी का कहना है, आरब्ध कर्म निवृत्त रे, आरब्ध प्रारब्ध कर्म तो शेष रहेगा ही, छोड़ा हुआ बाण जैसा है वो। तथा यथा पूर्वम विपरीत, जब प्रारब्ध कर्म शेष रह गया जैसे पहले होता था, विपरीत प्रत्यय विपरीत बुद्धि होती थी, राग द्वेष आदि होता था, विपरीत प्रत्यादि प्रवृत्तिर आदि से लेना राग द्वेष आदि, विपरीत ज्ञान होगा उसके बाद उसमें प्रवृत्ति होगी, ये सब होने से विद्वत अविद्वत विशेषो न स्याद, ज्ञानी और अज्ञानी में विशेष नहीं रहेगा, समान हो गए, वो भी राग द्वेष से युक्त है, वो भी राग द्वेष से युक्त है, यही है, यही कहना है पूर्वादि ने। अच्छा, तो सिद्धांत का इसके उत्तर में सिद्धांत कहते हैं, किंच न च विपरीत प्रत्यय विद्यावत उपपद्यते, विद्यावत माने अपरोक्ष ज्ञानी न, विद्यावान को, अपरोक्ष ज्ञानी को षष्ठ्यंत है, विपरीत प्रत्यय न उपपद्यते, विपरीत प्रत्यय होना संभव नहीं है, अपरोक्ष ज्ञानी को विपरीत बुद्धि होना संभव नहीं। क्यों, निर्विषयत्वात्, विपरीत प्रत्यय का विषय नहीं उसके पास, विपरीत जो बुद्धि होनी थी, उसका विषय नहीं है, विपरीत ज्ञान का विषय नहीं है, उसके विषय नहीं है, ये कहा था। ठीक है, भाष्य हो गया था। ठीक है, देखें हेतु सिद्ध्यर्थम विपरीत प्रत्यय विषय विषय थे। हेतु सिद्धि के लिए निर्विषयत्वाद हेतु दिया सिद्धांति ने, अपरोक्ष ज्ञानी को विपरीत बुद्धि होने सकती है, क्यों? निर्विषयत्वाद, विपरीत प्रत्यय ज्ञान का विषय नहीं है उसके पास, इसी की सिद्धि के लिए निर्विषयत्वाद जो हेतु दिया है उस हेतु की सिद्धि के लिए विपरीत प्रत्यय विषय विषयते, विपरीत प्रत्यय का जो विषय है उसको विस्तार करते हैं, आगे दिखाते हैं। विपरीत बुद्धि कहां होती है? जहां साधारण ज्ञान हो, विशेष ज्ञान न हो, वहां विपरीत बुद्धि होती है। जैसे इदम ज्ञान है, सुक्ति का सुक्तित्व ज्ञान नहीं है, वहीं पर रजत का भ्रम हो जाता है, विपरीत ज्ञान हो जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। विपरीत बुद्धि का कारण क्या है? साधारण सामान्य ज्ञान हो, विशेष ज्ञान न हो, ऐसे था। आत्मवेत्ता को विशेष ज्ञान है, हम ब्रह्मास्त्र में बैठा हुआ है, वहां कहां विपरीत प्रत्यय होगा? विशेष ज्ञान है, यही कहना है। इसके लिए कहा था अनवधृत सिद्धांत, कहा था अनवधृत विषय विशेष स्वरूपम ही माने अस्मात, जहां पर निश्चय नहीं हुआ है विषय विशेष का स्वरूप, विषय विशेष का स्वरूप जहां निश्चय नहीं हुआ है, अनवधृत है, अनिश्चित है, अनवधृतम माने अनिश्चितम, जहां निश्चित नहीं हुआ क्या विषय विशेष का स्वरूप, विषय विशेष जो होगा उसका स्वरूप नहीं, जैसे सुक्तिकात्व ज्ञान नहीं है, जहां इदम अंश ज्ञान है, सुक्तिकात्व ज्ञान नहीं है, वहीं पर विपरीत बुद्धि होती है, यही कह रहे हैं। अनवधृत विषय विशेष स्वरूपम, अनवधृत है विषय विशेष का स्वरूप जिसका उस स्थान पर, ये सामान्य मात्र आश्रित, जो सामान्य बुद्धि को लेकर इदम इदम रजतम वही होता है ना, विशेष का ज्ञान नहीं, सामान्य ज्ञान है, इदम तो है किंतु सुक्तिकात्व का ज्ञान नहीं है, सुक्तित्व ज्ञान होता तो रजतम नहीं बोलता, विशेष ज्ञान नहीं है, सामान्य मात्र आश्रित है, इदम अंश को लेकर के सामान्य ज्ञान मात्र को लेकर विपरीत प्रत्ययो अभास माना उपपत्ति, कहा विपरीत प्रत्यय जो प्रकट होता हुआ उत्पन्न होता है, ऐसा कहा। यथा सुक्त इदम रजतम, यथा सुक्तिकायाम इदम रजतम दृष्टांत, जिस सुक्तिका में रजत ज्ञान कब होता है? सुक्तिकात्व का ज्ञान विशेष विषय विशेष का ज्ञान नहीं है, सामान्य ज्ञान है इदम रजतम के साथ, इदम का ज्ञान तो है किंतु विषय विशेष नहीं हुआ, सुक्तिकात्व ज्ञान नहीं है, सुक्तित्व ज्ञान होता तो रजत नहीं बोलता, वहीं पर विपरीत प्रत्यय होता है, ये कहा था। ठीक है, हमें कहते हैं संप्रति अब विद्वत विषय ज्ञानी के विषय में ऐसा नहीं, अनवधृत विषय विशेष नहीं है, निश्चित है विषय विशेष, ये बोलना चाहते हैं। संप्रति मन इदानीम विद्वत विषय जो अपरोक्ष ज्ञानी है उसके विषय में विषयाभावात, विषय माने विपरीत ज्ञान के विषय नहीं है, विपरीत ज्ञान कहां होता है? जहां सामान्य ज्ञान हो विशेष ज्ञान न हो वहीं विपरीत ज्ञान होता है, यहां विशेष ज्ञान है उसके पास, जैसे हाथ में रखे हुए आंवले के समान अहम ब्रह्मास्त्र में बैठा हुआ है, वहां विपरीत बुद्धि होना संभव नहीं, जब विपरीत बुद्धि नहीं तो कैसे वहां पर विपरीत बुद्धि होगी ज्ञान के बिना? एक संप्रति विद्वत विषय माने ज्ञानी के अज्ञानी के विषय में दिखा दिया, यहां पर विशेष विषय विशेष का स्वरूप निश्चय नहीं है, सामान्य ज्ञान है उसको लेकर के विपरीत बुद्धि हो जाती है, किंतु संप्रति विद्वत विषय विषय अभावाद विषय नहीं है, माने विपरीत ज्ञान का विषय नहीं है, यहां विपरीत प्रत्यय से अनुत्पत्ति उपनिषदि विपरीत ज्ञान के उत्पत्ति का अभाव दिखाते हैं, अनुत्पत्ति माने उत्पत्ति अभावम, उत्पत्ति का अभाव उपन्यास करते हैं। सच कहा है भाष्य में, सच जो विपरीत प्रत्यय है ना वह सपत्य हुए लेना है, सच विषय विशेष अवधारण बतो सष्ट्यंत है, जिसने विषय विशेष को निश्चय कर लिया ऐसे व्यक्ति को, आत्मवेत्ता पुरुष विषय विशेष आत्मस्वरूप को निश्चय करके बैठा हुआ है, सच माने विपरीत प्रत्यय, यही स माने प्रत्यय विषय विपरीत प्रत्यय, विषय विशेष अवधारण बतो जो विषय विशेष को अवधारण करके बैठा हुआ है आत्मवित्ता अहम ब्रह्मास्मि ऐसी स्थिति में है, अशेष विपरीत प्रत्यय आशयस्य उपवर्तितत्वात्, अशेष जितने भी संपूर्ण विपरीत प्रत्यय का जो आशय था, क्या था आशय? अगृहत विशेष आशय था, उसका आश्रय वही था अगृहत विशेष उपवर्तितत्वात्, उसका नष्ट हो गया सारा, माने विपरीत ज्ञान का जो आश्रय था कौन था आश्रय? जहां पर विशेष का ज्ञान नहीं है, सामान्य ज्ञान है, वही तो आश्रय होता है विपरीत बुद्धि का। वो यहां नष्ट हो चुका है, क्यों? विषय विशेष का अवधारण करके बैठा है व्यक्ति। इसलिए न पूर्ववत संभवती, पहले जैसा होता था विपरीत प्रत्यय, अब होना संभव नहीं, ये सिद्धांत ने कहा। टीका देखें, इसके टीका से है आशयस्य है ना पाठ, आशयस्य माने क्या है, वहां भाष्य में आशयस्य पाठ दिया है। आशयस्य माने अगृहत विशेषस्य, जहां विशेष का ग्रहण नहीं हुआ है, सामान्य ज्ञान हो रखा है, उसी स्थान पर विविध बुद्धि होती है। जैसे सुक्ति पर रजत बुद्धि होती है, कब? इदम तो इदम ज्ञान है, सुक्तिकात्व का ज्ञान नहीं है, उस स्थिति में होता है। यही आशयस्य माने अगृहित विशेषस्य, जहां अगृहित विशेष हो, सामान्य गृहित हो, विशेष अगृहित हो, ऐसे स्थान पर विपरीत बुद्धि होती है। सामान्य मात्र से आलम्बन, जहां सामान्य मात्र आलम्बन हुआ है ना, वहीं पर ऐसी बुद्धि होती है। सामान्य जो विषय बना हुआ है आलम्बन से, सात की टिप्पणी में कहा आलम्बन से कहते विषय से, जो सामान्य विषय ज्ञात है, विशेष विषय ज्ञात नहीं है, वहीं पर विपरीत बुद्धि होती है, किंतु यहां होना संभव नहीं, यही कहते हैं। कहा आश्रयस्य इति पाठे पे अभ्य बात, आशय के स्थान पर यदि आश्रय से पाठ हो तभी यही अर्थ आएगा, यही है, यही ये आएगा। विपरीत प्रत्यय का जो आश्रय होगा, क्या आश्रय है? विपरीत बुद्धि का आश्रय, सामान्य ज्ञान हो विशेष ज्ञान न हो, वही आश्रय है उसका। उसको उपमर्दन हो चुका है, नष्ट नाश हो चुका है, किसको? विशेष ज्ञान के द्वारा। अहम ब्रह्मास्मि विशेष ज्ञान है, हर परिस्थिति में अहम मनुष्य उसको होता ही नहीं, उसके दृष्टि में एक ही ब्रह्म है, अपरोक्ष ज्ञानी की दृष्टि में और कुछ है ही नहीं, इसलिए विपरीत बुद्धि होना संभव नहीं, ये कहा। ठीक है, मैं आगे विदुषो विपरीत प्रत्यादि प्रतिभाषे भी न यथा पूर्वम तत्सत्व यस्य तु यथा पूर्वम संसारित्व इत्यादि न्याय विरोधात् इति मत्वा उक्तम। कहते अभी तक ये बोल रहे थे, ये जो न पूर्ववत करके कहा था, पहले जैसा नहीं है कहा था, इसके बारे में बोलते हैं। विदुषो मन ज्ञानी का विपरीत प्रत्यादि प्रतिभाषे भी, विपरीत बुद्धि आदि प्रतिभाष वास्तव में सत्यत्व बुद्धि ने मिथ्या रूप से भाषित होने पर भी, न यथा पूर्वम तत्सत्वम, उसको सत्यता नहीं मानता, पहले जैसा, पहले सत्य मानता था, रज्जु में सर्प आदि को सत्य मानता था, ज्ञान काल में नहीं मानता, इसी प्रकार यहां भी पहले जगत को सत्य मानता था, अब नहीं, क्योंकि भाष्यकार ने कहा, कहते हैं ब्रह्मसूत्र के चतुर्थ सूत्र जो तत्व समान्यात सूत्र है ना, उसके भाष्य के अंतिम के ठीक पहले, अंतिम के थोड़ा पहले, उपांत कहते हैं, अंतिम के पहले को उपांत बोलते हैं, अंत्यस्य समीपम उपांत्यम, अंतिम के समीप होगा जो, उसको उपांत कहा जाता है। सुर आदि में नहीं, मध्य में नहीं, अंतिम में भी नहीं, अंतिम के ठीक थोड़ा पहले, भाष्यकार का शब्द है वहां पर, ब्रह्मसूत्र यही कहते हैं। यश्य तु यथापूर्वम संसारित्वम इत्यादि न्याय विरोध है, यश्य तु यथापूर्वम संसारित्वम, भाष्यकार ने कहा जैसे ज्ञानोत्तर काल में भी पहले जैसे संसारित्व होता है, उसको ज्ञान हुआ ही नहीं है, भाष्यकार ऐसे बोलते हैं। पहले जैसे व्यवहार राग द्वेष आदि यदि करता हो आत्मज्ञानी के पश्चात, यह समझ रहा वो ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान हुआ ही नहीं उसको, भाष्यकार ने ऐसा बोला है। तत्व समन्वयात जो चतुर्थ सूत्र है, ब्रह्मसूत्र का प्रथम अध्याय प्रथम पाद का, उसके उपांत में ऐसा कहा, अंतिम के ठीक थोड़ा पहले वो उपांत्य बोलते हैं, ठीक है। ये न्याय माने ब्रह्मसूत्र का विरोध है, ब्रह्मसूत्र भाष्य का विरोध, न्याय माने ब्रह्मसूत्र होता है, न्याय विरोधात इति मत्वा उक्तम, ये मानकर कहा न पूर्ववत, पहले जैसा नहीं होता, ये कहा था सिद्धांत ने भाष्य में कहा था। टिप्पणियां हैं 8, 9, 10 है ना, 8, 9, 10 तीन है। 8 में कहते हैं ननु अस्मदारे रिव विदोपी रागादि अनुवर्तते, एकदेशी का कहना, जैसे हम लोगों का होता है ना, हम राग आदि से युक्त हैं, वैसे ज्ञानी को भी विदोपी विद शब्द का षष्ठी विदाह, विद माने ज्ञानी, विद विदो विद धातु से कोई करेगा विद प्रातिपदिक बनेगा, आगे षष्ठी में बनेगा विदाह। ननु अस्मदादे अस्मदात अस्मदादे रिव, जैसे हम लोगों को होता है ना राग द्वेष आदि ग्रसित हैं हम, विदोपी रागादि अनुवर्तते, ज्ञानी का भी ज्ञान के उत्तर काल में भी रागादि की अनुवृत्ति देखी जाती है, अनुवर्तन होता है, वो भी कभी क्रोधित होता है, किसी से प्रेम करता है, किसी से द्वेष करता है। ज्ञानी का भी, ज्ञानी वाले अपरोक्ष ज्ञान, एक देश का कहना। तत्कार्य दीर्घ दर्शनाथ, हाँ, ज्ञान होने पर भी जो कार्य है ना, राग आदि का कार्य, प्रवृत्ति और निवृत्ति जो होगा, वो कार्य लंबे समय तक देखाई जाता है, कोर्ट कचहरी तक हो जाता है, लंबे समय तक देखा है, ऐसी स्थिति है। राग द्वेषादि का कार्य दीर्घकाल दर्शन, लंबे समय देखा, किसका, ज्ञानी का भी देखा है, एक देशी कार्य। इति आशंक्य आह, ऐसे शंका एक देशी ने कर दी, तो उत्तर देते हैं विदुषः का भाष्य में, विदुषो विपरीत प्रत्यादि प्रतिभाषे भी, कभी पानी के लकीर के समान एकाएक, कभी पूर्व संस्कार के कारण, पूर्व संस्कार था राग द्वेष आदि का, उसके कारण प्रतिभास होने पर, वास्तव में नहीं, पहले जैसे सत्य बुद्धि नहीं, अभी जैसे आया गया, पानी के लकीर जैसा हो जाता उसका, यह नहीं कि लंबे समय तक जीवन भर रखता रहे राग द्वेष, शत्रु मित्र भाव ऐसे होता उसका, ये कहा। तथा जब वार्तिकम, इस विषय में वार्तिकार ने कहा है, आगमाद वेद चेत ब्रह्मा ब्रह्मैव भवति ही, आगमाद माने शास्त्रात्, शास्त्र से यदि ब्रह्म को जाना है तो ब्रह्म ही होता है, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। आगमाद वेद चेत, चेत माने यदि, यदि आगम से वेद ब्रह्म, वेद ब्रह्म को जानता है तो ब्रह्मैव भवति, वो ब्रह्म ही हो जाता है, वहां राग द्वेष आदि कर नहीं सकता वो, कि एकत्व बुद्धि में चला जाए तो कहां शत्रु मित्र भाव है, कहां राग द्वेष करेगा वो, ऐसा। फलावस्था वो फलावस्था में है, वो फलावस्था सत कुतो राग आदि संप्रति, वो तो फलावस्था में है, अभी साधनावस्था में नहीं, वो व्यक्ति ज्ञानी जो है वो फलावस्था में है, अभी साधनावस्था में, साधनावस्था में राग द्वेष आदि होता था, अभी तो फलावस्था में बैठा है, फलावस्था उसके, तो फलावस्था से सतह उसमें होते हुए कुतो राग आदि संपलित, राग आदि कैसे हो सकते हैं वहां, राग आदि का जलन कैसे, ज्वलन और दाह कैसे हो सकता है वहां, राग द्वेष आदि का दाह अंतकरण में जो जलन नहीं हो सकती है, ये कहा बात का नीति। इसकी टीका भी है, ब्रह्मास्मि इति श्रुतेर, ब्रह्मास्मि ऐसा श्रुति से ज्ञान तो हो, ऐसा ज्ञान वाले का श्रुति, श्रुति से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान वाले व्यक्ति का, ऐसा ज्ञान हो गया श्रुति के द्वारा, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, श्रुति ने बताया अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान हो चुका है जिसका, ऐसे व्यक्ति का ब्रह्म भावस्य आवश्यकत्वात्, वो तो ब्रह्म भाव आवश्यक है, वो ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भवति, आवश्यक होने से ब्रह्मभूतस्य रागादि असंस्पर्शात्, ब्रह्मभूत व्यक्ति जो ब्रह्म स्वरूप बैठा है उसको राग आदि का स्पर्श नहीं हो सकता, राग द्वेष कोई हो नहीं सकता, क्यों, एक तत्व दृष्टि में बैठा है, वहां द्वैत दृष्टि है ही नहीं, वहां राग द्वेष आदि संभव नहीं, ठीक है। न तस्य पूर्व तत्कार्यम अस्ति, जैसे पहले राग द्वेष आदि होता था साधना काल में, वैसा अब फलावस्था में है वो, हम ब्रह्मास्म भाव में है, उस स्थिति में राग द्वेष आदि होना संभव नहीं, उसका कार्य होना संभव नहीं, ये कहा। नौ में कहा अनुवर्तनात्, कहा था था ना, न यथा पूर्वम एक नौ सत्वम अनुवर्तमानत्व, सत्व माने अनुवर्तमानत्व, अनुवर्तमान होना संभव नहीं, पहले जैसे राग आदि की अनुवृत्ति होना संभव नहीं, अब फलावस्था में है। दस में कहते यश्यतु यथा पूर्व, भाष्यकार का वचन दे रहे हैं टिप्पणी में, ब्रह्मसूत्र भाष्य जो चतुसूत्री भाष्य है, माने तत्व समन्वय जो चौथा सूत्र है, चतुर्थ सूत्र है, उसके अंतिम से ठीक पहले ऐसा आएगा, वहां वहां से देखेंगे तो पता लग जाएगा। उक्तम ही यत चतुश्रुति भाष्योपान्ते कहते हैं, ये चतुसूत्री चार सूत्र के समुदाय को चतुसूत्री कहते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात् तत्व समन्वय, ये चार सूत्र आगे इसी की व्याख्या है ब्रह्मसूत्र सारे, ऐसा भाष्यकार स्वयं ये तत्व समन्वयात सूत्र के भाष्य में ऐसा लिखते हैं, आगे जितने भी सूत्र हैं इसी का व्याख्या है सारा, यदि ठीक से समझा चार सूत्र तो काम हो जाता है, नहीं समझता है इसलिए आगे पढ़ता रहो, पढ़ते रहो, इसी की व्याख्या आगे जितने भी सूत्र हैं, 555 सूत्र हैं, ये चार सूत्र मुख्य जो बता दिया यही है, ये बोलते हैं। क्योंकि उक्तम च भाष्यकार ने कहा है ये चतुश्रुति भाष्योपांत भाष्य से उपांत भाष्योपांत भाष्य के अंतिम से ठीक पहले, अंतिम में नहीं आदि नहीं मध्य नहीं अंतिम से ठीक पूर्व को उपांत कहते हैं। अंत्यस्य समीपम उपांत्यम अंतिम के समीप को उपांत कहा जाता है। वहां एकाध पन्ना ऊपर होगा अंतिम से पहले उसको उपांत कहा। उसमें कहा भाष्यकार ने क्या भगवता भाष्यकृता भाष्यकार ने ऐसे शब्द कहा है तस्मात करके लिखते हैं भाष्यकार वहां वहां के भाष्य के शब्दावली है ये तस्मात न अवगत ब्रह्म भाव से यथापूर्व संसारितम अवगत ब्रह्म भाव से अवगत हो गया ब्रह्म भाव जिसको अहम ब्रह्माष्टमी हो गया जिसको वहां पहुंचा है न यथापूर्वम संसारितम जैसे पहले संसारित तो होता था राग द्वेष आदि युक्त होता था ऐसा हो नहीं सकता भाष्यकार ऐसा कहते हैं। यश तो यथापूर्वम वही का भाष्य है जिसको जैसे पहले वैसे अभी भी होता है माने अहम ब्रह्माष्टमी होने के बाद भी वही पहले जैसे होता है यदि राग द्वेष आदि से ग्रसित होता है यश तो यथापूर्वम संसारितम पहले जैसे संसारित तो जिसका होगा राग द्वेष आदि ग्रसित होगा कहते हैं न असौ अवगत ब्रह्मात्मा भाव उसने ब्रह्मात्म तत्व को जाना ही नहीं ऐसे भाष्यकार लिखते हैं वहां भाव इति अनबद्यम इसलिए भाष्य कोई दोष नहीं माने उस ब्रह्मवेत्ता को संसारी का गंध भी नहीं है कोई दोष नहीं अनबद्यम निर्दुष्टम निर्दुष्ट है वहां पर राग द्वेष आदि होना संभव नहीं है वो फलावस्था में बैठा है ऐसा। और यहां भी इस बात को कहें कि कहते हैं पंचदशतम मंत्र टीकायाम अश्य ब्राह्मणस्तस्य ये जो ब्राह्मण चतुर्थ ब्राह्मण चल रहा है ना इसके पंद्रवा जो कंडिका आएगी अभी तो हम दसवें कंडिका में हैं उसके टीका में भी ऐसा उद्धरण देंगे आनंदगिरी जी भाष्य का उद्धरण देंगे जैसे भाष्य का ये टिप्पणीकार ने जैसा दिया है वो भाष्य की पंक्ति रख दी है ठीक इस प्रकार पंचदश पंद्रवा जो कंडिका आएगी यहां तो उसके जो टीका में आनंदगिरी जी भी ऐसी शब्द लिखेंगे वह। अच्छा आगे कहते हैं तत्र अनुभवम प्रमाणयति ज्ञानी में यथापूर्व नहीं हो सकता आत्मज्ञान होने पर जीवात्मा परमात्मा का एक ज्ञान होने पर राग द्वेष आदि होना संभव नहीं है अपना अनुभव ही प्रमाण देते हैं तत्र अनुभवम प्रमाणयति भाष्यकार अनुभव का ही प्रमाण देते हैं कहते हैं ग्यारह की टिप्पणी में कहा विदुषी विपरीत प्रत्यादि अनुत्पत्त विदुषी माने अपरोक्ष ज्ञान बतिया विद्वान का अर्थ अपरोक्ष ज्ञान था उसमें माने विपरीत प्रत्यादि और उसका कार्य राग द्वेष आदि ये संभव नहीं अनुत्पत्त उत्पत्ति के अभाव में अनुभवम प्रमाणयति अनुभव हम ही देखते हैं कैसे कहते हैं सुक्ति का आदौ सम्यक प्रत्यय उत्पत्त पुनरादर्शनाद कहा सुक्ति का आदि में देखा है जब सम्यक ज्ञान होगा इयम सुक्ति क्या ज्ञान होगा न रजतम ये सम्यक ज्ञान हो गया ऐसे होने के बाद फिर वहां पर पुनरादर्शनाथ फिर वहां रजत नहीं दिखता है फिर अदर्शन किम अदर्शनाथ रजत रजतम अदर्शनाथ रजत का अदर्शन हो जाता है सूक्ति का आदि में ऐसा देखा है इदम सूक्ति इदम न इदम नेदम रजतम इदम सूक्ति ऐसा ज्ञान जब होगा रजत बुद्धि को बाध करके सूक्ति बुद्धि में बैठेगा व्यक्ति जब फिर वहां रजत दर्शन रजत ज्ञान नहीं होगा अनुभव दिखाया भाष्यकार ने। अच्छा आगे टीका है यथा अज्ञानवतो विपरीत प्रत्ययभावो अनुभूयते जैसे अज्ञानी है उसको अज्ञानवत षष्ठी है अज्ञानी का अज्ञान वाले को अज्ञानवत मतु प्रत्यय लगाया हुआ है यथा अज्ञानवतो विपरीत प्रत्ययभावो अनुभूयते जैसे अज्ञानी व्यक्ति है ना उसको विपरीत प्रत्यय का अनुभव होता है प्रत्यय का भाव माने अस्तित्व अनुभव किया जाता करता है वो अज्ञानी जैसे सुक्ति में रजत का अनुभव करता है विवृत प्रत्यय का अनुभव करता है अज्ञानी। अच्छा तथा तद्वतोपि फिर एक देशी की संज्ञा है फिर भी कहा तद्वतोपि में यथार्थ ज्ञानी जो होगा उसको भी ब्रह्मविदोपि अर्थ है ब्रह्मवेत्ता को भी क्वचित विपरीत प्रत्यय दृष्टि कहीं दिखाई पड़ती है विवृत बुद्धि कभी हो जाती है कहीं दिखाई देता है दिखाई देती है जैसे अज्ञानी को विपरीत बुद्धि होती है स्वाभाविक है और ब्रह्मविद्या को हमेशा तो नहीं क्वचित कहीं कभी कहीं ऐसा हो जाता है विपरीत बुद्धि हो जाती है ये एक देश का कहना है यथा अज्ञानवतो जैसे अज्ञानी है उसका अज्ञानवान को अज्ञानवान को सब अज्ञानवत शब्द का षष्ठी है, अज्ञान वाले का, अज्ञानी का। विपरीत प्रत्यय भाव अनुभूयते, विपरीत प्रत्यय का भाव माने अस्तित्व का अनुभव किया जाता है, उसको होता है। जैसे सुक्ति को नहीं जानता है तो विपरीत बुद्धि हो जाती, रजत ज्ञान हो जाता है अज्ञानी को। तद्वतो तथा उसी प्रकार तद्वतोपि माने विद्यावतोपि ज्ञानी को भी, और ज्ञानी माने अपरोक्ष ज्ञानी एकदेशी के मत में विद्यावतोपि यही है, बारह की टिप्पणी है ना। ज्ञानवतो भी कह दिया, तद्वतो भी ज्ञानवतो भी, जैसे अज्ञानी का होता है ना वैसे ज्ञानी का भी क्वचित, हमेशा तो नहीं होगा, कहीं कभी कहीं क्वचित सप्तमी है, क्वचित कहीं क्वचित विपरीत प्रत्यय दृश्यते, कहीं विपरीत बुद्धि उसकी भी दिखाई पड़ती है, दिखाई देती है। तथा च कथम तत्तव अनुभव विरोध होने से, फिर आपने कहा अनुभव विरोध होता है, कहते ज्ञान होने के बाद भी फिर अज्ञान का कार्य विपरीत बुद्धि हो तो अनुभव दिखाया था आपने, जैसे सुक्ति का ज्ञान होने पर रजत बुद्धि नहीं होती कहा था, कहीं हो जाती है। तो फिर तथा च कथम तब अनुभव विरोध हो न प्रश्न, फिर तब मैंने सिद्धांत ना, तो आप जो सिद्धांति हो ना आपके अनुभव का विरोध क्यों नहीं होगा, फिर जैसे अज्ञानिक होता है वैसे ज्ञानी का भी कहीं होती है देखा है ऐसा। यदि आशंक्य ऐसा शंका एक देशी की हो गई तो सिद्धांत कहते हैं वो जो कहीं विपरीत बुद्धि होती है ना परोक्ष ज्ञानी को होती है, कहीं कहीं वो भी कभी कभी कहीं, अपरोक्ष ज्ञानी को नहीं होती है। तो परोक्ष ज्ञान काल है उस काल में, ये कहते हैं परोक्ष ज्ञानवती विपरीत प्रत्यय सत्वेपी, परोक्ष ज्ञान काल में परोक्ष ज्ञान वाले व्यक्ति में शास्त्र से थोड़ा ज्ञान हो गया, किंतु ऐक्य का पक्का नहीं है, निश्चय नहीं है, अभी हम ब्रह्मास्मि निश्चय नहीं है। तो ऐसी काल परोक्ष ज्ञानवती विपरीत प्रत्यय सत्व भी, परोक्ष ज्ञान वाले में परोक्ष ज्ञानवती सप्तमी मतलब लगा के सप्तमी किया, परोक्ष ज्ञान वाले व्यक्ति में विपरीत बुद्धि हो जाने पर भी, कहीं हो जाती होने पर भी, पूर्व संस्कार के बल पर हो जाती होने पर भी, न अपरोक्ष ज्ञानवती तद्दार्घ्यम इति अप्रत्यह, अपरोक्ष ज्ञान वाले में उसकी दृढ़ता नहीं होती है विपरीत बुद्धि की, यही कहना चाहते हैं सिद्धांत की। टिप्पणी 12 और 13 की टिप्पणी, 12 में कहते हैं विदुषी विपरीत प्रत्यय सत्वे, अच्छा ज्ञानवतोपि तद्वतोपि मान ज्ञानवतोपि, ज्ञान वाले का भी, ज्ञान वाले अपरोक्ष ज्ञाता को ज्ञानी को चाहता एकदेशी को बोलना चाहता, सिद्धांत का नहीं अपरोक्ष ज्ञानी को नहीं हो सकता, परोक्ष ज्ञानी को हो सकता है विपरीत बुद्धि का भी, ये कहना है। 13 में कहा विदुषी विपरीत सत्व ज्ञान ज्ञानी में भी विपरीत बुद्धि होने पर, ये अर्थ है 13 में, तथा च का अर्थ ज्ञानी में भी तो विपरीत बुद्धि हो जाती, कहीं कहीं हो जाती है होने पर, कथम तब अनुभव विरोध होना प्रसिद्ध, फिर आपका अनुभव का विरोध क्यों नहीं होगा, आपने अनुभव का अनुभव दिखाया था भाष्य में, क्या दिखाया था, सुक्ति का आदो सम्यक प्रत्युत्पत्तो पुनर्दर्शनाद, आपने दिखाया था ऐसा सुक्ति का आदि में सम्यक प्रत्यय होगा यम सुक्ति ऐसा ज्ञान होने पर, फिर नहीं दिखाई देता है वहां रजत, ऐसा आपका कहना था किंतु हो जाता है, एक देश ने कहा ऐसे विरोध क्यों नहीं होगा, कहा तो सिद्धांत उत्तर देते हैं क्वचित करके उत्तर देते हैं सिद्धांत, क्वचित्तु विद्याया पूर्वोत्पन्न विपरीत प्रत्यय संस्कार विपरीत प्रत्यय भाषा स्मृत हो जायमाना विपरीत प्रत्यय भ्रांति अकस्मात कुर्वन्ति, यथा विज्ञात दिग्विभागस्यापि अकस्मात दिग्विपर्यय भ्रमः दिग्विपर्यय विभ्रमः। देखो भाई कहीं माने परोक्ष ज्ञानी ज्ञानिनी परोक्ष ज्ञानी में या क्वचित प्रकार था परोक्ष ज्ञानी, टिप्पणीकार ये लिखते हैं दो की टिप्पणी है ना, परोक्ष ज्ञानवती कहीं क्वचित माने कहीं सप्तमी है वो, तो परोक्ष ज्ञान वाले में विद्याया पूर्वोत्पन्न ज्ञान होने से पहले जो विपरीत बुद्धि होती थी परोक्ष ज्ञान से पूर्व अवस्था में अज्ञान अवस्था में, विद्याया पंचमी है ज्ञान से पहले क्वचित माने कहीं परोक्ष ज्ञान का व्यक्ति परोक्ष ज्ञानी में ज्ञान से पूर्व अवस्था में जैसे विपरीत प्रत्यय हो जाता था, अच्छा पूर्वोत्पन्न विपरीत प्रत्यय जन संस्कार में पहले तो विपरीत बुद्धि होती रहती थी परोक्ष ज्ञान से पहले अवस्था अज्ञान अवस्था थी, उसके संस्कार है वहां परोक्ष ज्ञान काल में, उस विपरीत बुद्धि के संस्कार के द्वारा। पूर्वोत्पन्न माने ज्ञानात् पूर्व, विद्याया पूर्व कहा है, ज्ञान से पहले, परोक्ष ज्ञान से पहले अज्ञान दशा में पूर्वत्व ने विपरीत प्रत्यय जनित संस्कार माने विपरीत बुद्धि से उत्पन्न जो संस्कार थे, जैसे सुक्ति में रजत बुद्धि हो जाती थी, वो संस्कार है, वो संस्कार के कारण जो विपरीत प्रत्यय अभभाषा माने विपरीत प्रत्यय का जो आकार है परोक्ष ज्ञान काल में, माने वास्तविक तो नहीं आभास है, वो स्मृतयो जायमाना, वो स्मृतियां उत्पन्न हो जाती है, उसका ख्याल आ जाता है परोक्ष ज्ञान काल में। विपरीत प्रत्यय भ्रांतिम अकस्मात कुर्बंती, विपरीत ज्ञान का जो भ्रांति ज्ञान है ना, वो अकस्मात कर जाते हैं कौन, वो संस्कार, संस्कार के कारण हो जाता है, वहां पूर्व संस्कार है। हाँ, ज्ञान से पूर्व काल में माने विपरीत बुद्धि होती थी, वो संस्कार है परोक्ष ज्ञान काल में होने के कारण एकाएक अकस्मात माने एकाएक, किसी प्रकार भी जो नहीं हो सकता हो उसको अकस्मात बोला जाता है, माने कारण नहीं मिलता हो उस स्थिति में कहा जाता है अकस्मात, कस्मात भी न भवती इति अकस्मात, किसी प्रकार भी हो नहीं सकता, उसी को अकस्मात बोलते हैं। कारण तो है दिखाई नहीं पड़ता, इतने सूक्ष्म कारण है दिखाई नहीं पड़ता, कारण के बिना तो कार्य होगा नहीं, किंतु सूक्ष्म है पता ही नहीं लगता, उस स्थिति में बोला जाता है अकस्मात। अकस्मात परोक्ष ज्ञान काल में ये विपरीत प्रत्यय उत्पन्न कर देते हैं कौन, वो जो विपरीत संस्कार है ज्ञान से पूर्व अवस्था में जो संस्कार थे विपरीत बुद्धि का संस्कार, वो संस्कार आज स्मृति के रूप में आए हैं परोक्ष ज्ञान काल में, इसलिए वहां पर अकस्मात विपरीत बुद्धि कभी कभी कर देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं। ये कहा टिप्पणी थी ना, तीन नंबर में कहते प्रत्याकार बोल दिया, प्रत्ययाभाष अवभाषा माने प्रत्याकार, प्रत्यय के आकार जैसे ज्ञान के आकार, मिथ्या ज्ञान के आकार। यथा विज्ञात दृष्टांत देते हैं, यथा विज्ञात दिग् विभाग से अकस्मात दिग्विभ्रम दिग्विपरीय भ्रम कहते हैं विभ्रम, जैसे दिशा का ज्ञान ठीक ठीक है जिस व्यक्ति को, ये पूर्व है पश्चिम है उत्तर दक्षिण ठीक ठीक ज्ञान है, उसको भी एकाएक कभी भ्रम हो जाता है दिशा के समान, ये पूर्व है पश्चिम है भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार परोक्ष ज्ञान काल में पूर्व संस्कार के कारण विपरीत बुद्धि कभी हो सकती है, वो भी हमेशा नहीं, ये सिद्धांत ये दृष्टांत है। यथा दिग् यथा विज्ञात दिग् विभाग से अभी जिसको दिशा के विभाग का ज्ञान है वैसा व्यक्ति है उसको भी अकस्मात एकाएक दिग् विपरीय विभ्रम दिशा का विपरीत भ्रम हो जाता है, विशेष भ्रम हो जाता है कभी कभी, ठीक इसी प्रकार वहां ज्ञानी परोक्ष ज्ञान काल में पूर्व संस्कार के कारण कभी कभी विपरीत बुद्धि हो जाती है, किंतु अपरोक्ष ज्ञानी को संभव नहीं कहना है। ठीक आते देखें परोक्ष ज्ञानाधार सप्तमी अर्थ जो क्वचित शब्द दिया, किम शब्द किम शब्द है ना उसको ये किम से माने प्रत्यय कर दिया, अत प्रत्यय करके माना क्वचित बना रहे, चित्त तो अलग है क्वा हो जाता है, किम को क्वा आदेश हो जाता है, कु अति प्रत्यय होगा कु आदेश होगा क्वा बनता है। अच्छा ये कहते परोक्ष ज्ञान आधार शब्द क्वचित, यह सप्तमंत पद है पद्धितांत है, चित्त तो एक अव्यय लगा अव्यय लग जाता है बाकी किम शब्द में लगता है अन्यत्र लगता है, चना और चित कश्चना बोलते हैं कश्चित बोलते हैं, ये माने प्रातिपदिक होने के बाद में कभी कभी चना और चित लगा के बोलते हैं, किम शब्द में होता अन्य में नहीं होता, ये क्वा जो बनता है ना किम शब्द का शब्द में क्वा बन जाता है, ऐसी स्थिति है क्वा माने कहां कहीं ऐसा अर्थ होता है, यही है कहते हैं इसका अर्थ परोक्ष ज्ञान आधार ज्ञान का आधार, परोक्ष ज्ञान का आधार एक क्वचित शब्द का अर्थ है कहीं, माने परोक्ष ज्ञान का आधार जहां कहा है परोक्ष ज्ञान ही है वो उस काल में। पंचमी तो अपरोक्ष ज्ञान अर्थ विद्याया जो पंचमी है वो अपरोक्ष ज्ञान के लिए है, अपरोक्ष ज्ञान के पहले परोक्ष ज्ञान काल में पूर्व संस्कार के कारण कभी माने विपरीत बुद्धि हो जाती है होने पर भी अपरोक्ष ज्ञान में होना संभव नहीं, ये कहना है। ठीक आप कहते हैं अकस्मात होती वो भी, क्या एकाएक हो जाते कहा। अब माने विपरीत बुद्धि तो परोक्ष ज्ञानी को एकाएक कभी हो जाते संस्कार का, तो कैसे कहते अकस्मात का अर्थ करते हैं अकस्मात ही थी। अज्ञान अतिरिक्त क्लिप्त सामग्री अभाव होती, अकस्मात समझ रहा अज्ञान से अतिरिक्त कोई अन्य सामग्री नहीं, वहां केवल अज्ञान ही एक कारण है। एकाएक माने ज्ञानी को भी विपरीत बुद्धि होने में एकाएक अज्ञान ही कारण है, अन्य कोई सामग्री नहीं है, अज्ञान को छोड़ करके अन्य कोई साधन नहीं ऐसा ये कहते हैं। चौदह की टिप्पणी भी बोला न अकस्मात अभी भवती इति अकस्मात, किसी प्रकार भी जो नो नहीं हो सकता उसी को अकस्मात बोला जाता है, एकाएक हो गया कारण नहीं दिखाई देता, किसी प्रकार भी न हो सके उसको कहते अकस्मात। न अकस्मात अभी भवती, किसी प्रकार भी नहीं हो सकता उसी को अकस्मात बोलते हैं, नए समास किया है। न अकस्मात अभी भवती इति अकस्मात परोक्ष ज्ञानी अभी अज्ञानम तो नास्ति, परोक्ष ज्ञानी में भी अज्ञान तो नहीं है, वेदवाक्य से सुना है अहम ब्रह्मास्मि, परोक्ष ज्ञान में भी अज्ञान तो नहीं है न होने पर भी। तद अतिरिक्त कारण अभाव, फिर भी अब वहां पर अब उसको भ्रम हो गया, जब विपरीत बुद्धि हो गई, कभी हो गई तो कोई ना कोई कारण तो मानना ही पड़ेगा, तो वहां कारण दिखता नहीं है परोक्ष ज्ञानी में भी, क्यों उसको भी ज्ञान तो है, ज्ञान अज्ञान तो नहीं है वहां भी। फिर तद अतिरिक्त कारण अज्ञान से अतिरिक्त कारण भी नहीं, यहां वो भ्रम होने में विपरीत बुद्धि होने में उसमें कारण अभाव भावश्य उक्त अकस्मात, इस अतिरिक्त कारण का अभाव कहा अकस्मात शब्द से ही कहा, अज्ञानी कारण मानना पड़ेगा वहां, वो संस्कार कारण है वहां, अज्ञान तो नहीं अभी किंतु पहले जो विपरीत बुद्धि होती थी परोक्ष ज्ञान के पहले जो होती थी उसका संस्कार है, संस्कार के कारण हो जाता ये मानना होगा ये कहा। अच्छा आगे टीका देखें, विदुषो मिथ्या ज्ञानाभावम उक्त्वा, विदुष माने यहां अपरोक्ष ज्ञानी, यहां ध्यान देगा अपरोक्ष ज्ञानी को मिथ्या ज्ञान का अभाव कथन करके, मिथ्या ज्ञान हो नहीं सकता शरीर आदि में आत्मबुद्धि होना राग दोष आदि होना संभव नहीं, ये कथन कर विपक्षे दोषम आह, यदि ज्ञान के बाद भी राग आदि होता है तो इसमें दोष देते हैं सिद्धांत, ज्ञान के बाद भी यदि राग आदि होता हो तो दोष देते हैं, कैसे सम्यक ज्ञान अवतोपी भाष्य में कहते हैं सम्यक ज्ञान वाले का भी यथार्थ ज्ञान है अपरोक्ष ज्ञान है उसको भी सष्टंत है, सम्यक ज्ञान वाले का भी यथार्थ ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान वाले को भी चेत माने यदि, यदि सम्यक ज्ञानवतोपी यदि चेत का अर्थ यदि चेत अव्यय है यदि अर्थ होता है, सम्यक ज्ञानवान को भी विपरीत प्रत्यय उत्पद्यते यदि विपरीत बुद्धि हो जाती है, सम्यक ज्ञान वाले को भी यदि विपरीत बुद्धि होती है तो सम्यक ज्ञाने भी अविश्रम्भात, सम्यक ज्ञान में भी विश्वास नहीं होगा, सम्यक ज्ञान होने पर भी पहले जैसे ही होना अज्ञान काल में जो विपरीत बुद्धि होती थी अभी वो विपरीत बुद्धि होती हो तो उस पर कौन विश्वास करेगा ज्ञान में, सम्यक विपक्ष में दोष देने जा रहे हैं, सम्यक ज्ञान काल में भी विपरीत बुद्धि होती हो यदि तो फिर उसमें विश्वास नहीं करेगा कोई सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान भी अविश्रम्भात माने अविश्वासात, अविश्रम्भ माने अविश्वास, अविश्वास होने से शास्त्रार्थ विज्ञान आदो प्रवृत्ति असमंजसा स्यात्, शास्त्र का जो विषय है ज्ञान आदि ज्ञान श्रवणादि है उसका अंग श्रवणादि उसमें प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी व्यक्ति की, यदि सम्यक ज्ञान होने के बाद भी विपरीत बुद्धि होती हो जैसे अज्ञान दशा में होती थी फिर उस स्थिति में शास्त्र का अर्थ जो ज्ञान आदि है विषय है और आदि से ज्ञान के लिए श्रवणादि है उसमें प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी, ये सिद्धांत कह रहे हैं असमंजसात, असमंजस होगा युक्ति संगत नहीं रहेगी वो। सर्वम च प्रमाणम अप्रामण संपत्ति, स्थिति में क्या होगा जब अपरोक्ष ज्ञान काल में भी यदि विपरीत बुद्धि हो जाती हो तो क्या होगा शास्त्र का जो विषय है ज्ञान आदि उसमें अविश्वास आ जाएगा, अविश्वास क्या क्या होगा फिर वो शास्त्र सारे के सारे अप्रमाण हो जाएंगे, ज्ञान परक जितने शास्त्र हैं अप्रमाण हो जाएंगे, विषय नहीं तो शास्त्र अप्रमाण, प्रमाणम अप्रमाणम संपद्यता कहा, जो प्रमाण है प्रमाण माने प्रमिति अप्रमाण में अप्रमिति से ज्ञान भी अज्ञानी हो जाएगा, सब विश्वास नहीं होगा तो ज्ञान भी अज्ञानी होगा ये स्थिति हो जाएगी, इसलिए वहां पर माने विपरीत ज्ञान होना संभव नहीं ये दिखाना चाहते, यदि विपरीत ज्ञान होता तो स्थिति आ जाएगी, ये सिद्धांति कह रहे हैं। प्रमाण अप्रमाण और विशेष अनुभूति, प्रमाण और अप्रमाण में विशेष नहीं रहा, जो अप्रमाण काल में विवृत बुद्धि होती थी प्रमाण काल में भी वैसे ही होना है तो फिर समान रहा, इसलिए उसमें शास्त्र में अविश्वास आ जाएगा। शास्त्र का अर्थ जो ज्ञान आदि है उसमें अविश्वास होगा, अविश्वास होने पर शास्त्र में अप्रमाण हो जाएगा शास्त्र, ये दोष है। यदि अपरोक्ष ज्ञान काल में भी विरुद्ध बुद्धि यदि होती हो तो, माने नहीं होती है कहने का मतलब यह है, परोक्ष ज्ञान काल में कभी हो जाती है पूर्व संस्कार के कारण, ऐसा हो जाएगा परोक्ष ज्ञान काल में, किंतु अपरोक्ष ज्ञान काल में होना संभव नहीं, ये भाष्यकार ये तर्क दे रहे हैं। प्रमाण अप्रमाण और विशेष अनुपत्ति में चार छह की टिप्पणी, छह में कहा उभयत्र अविश्रम्भस्य तुल्यत्व, दोनों में अविश्वास समान है, अप्रमाण में जैसे अविश्वास है जैसे प्रमाण में भी अविश्वास हो जाएगा, उस स्थिति में समान है। एक आगे ये तेना भाष्य में कहते इसी कथन के द्वारा ये तेना सम्यक ज्ञान अनंतरम शरीर पात कस्माद इति एतत् परिहरितम्। पूर्व पक्ष ने एक प्रश्न किया था, यदि अपरोक्ष ज्ञान हो जाता तो अज्ञान नाश हो गया, अज्ञान के कार्य भी नाश हो जाना चाहिए, शरीर भी नहीं रहना चाहिए, क्यों नहीं होता शरीर नाश, ये जो शंका थी वो भी इसी से परिहित और खंडित हो गई। ये कहता क्या है, क्यों प्रारब्ध कर्म के अवश्य शेष माना हुआ है उसके कारण देह स्थिति है, ये पहले उत्तर दे दिया था परिहित हो गया था, माने ये कहना है प्रवृत्त बल से कर्मो भोगादृते क्षयो नास्ती उगते ना, ये न करना जो प्रवृत्त फल वाला कर्म है प्रारब्ध कर्म, जिसका फल प्रवृत्त हो चुका है उसको भोग के बिना क्षय नहीं हो सकता, इस कथन के द्वारा जो सम्यक ज्ञान के अनंतर ही शरीरपात क्यों नहीं होता, यह प्रश्न था, वो खंडित हो गया, क्यों प्रारब्ध कर्म शेष है, अविद्यालेश मानना पड़ेगा उसके कारण, अविद्या तो नष्ट हो गई, अविद्यालेश ही मानना पड़ेगा, यही सिद्धांत ने कहा। ठीक है, आपने देखे तत्पूर्वकम अनुष्ठेय आदि शब्दार्थ, माने सम्यक ज्ञाने भी अविश्रम्भात शास्त्रार्थ विज्ञान आदौ, जो आदि दिया ना विज्ञान और आदि में अविश्वास होगा कहा था, तो क्या है आदि से क्या लेना, तत्पूर्वकम ज्ञानपूर्वकम तत् अनुष्ठानम कहा, परोक्ष ज्ञानपूर्वक फिर आगे अनुष्ठान जो होना है, क्या होना है श्रवण आदि होना है, परोक्ष ज्ञान के बाद श्रवण मनन आदि करता रहेगा, यही है तत्पूर्वक अनुष्ठान आदि शब्दार्थ यही है। पंद्रह की टिप्पणी में कहा इसी बात को, श्रवणादे माने परोक्ष ज्ञान पूर्वक श्रवणादि, परोक्ष ज्ञान बाद में श्रवण मनन ध्यासों में लगता है व्यक्ति, उसमें भी वो भी नहीं करेगा, क्यों जब ज्ञान में विश्वास नहीं है, जैसे अज्ञान काल में जैसे प्रवृत्ति होती है, ज्ञान काल में भी माने मिथ्या ज्ञान होता हो तो शास्त्र का जो विषय है ज्ञान आदि में प्रवृत्ति नहीं होगी, न होने पर श्रवणादि भी नहीं करेगा, फिर श्रवणादि जब नहीं करेगा तो शास्त्र अप्रमाण हो जाएंगे, श्रवणादि के विधान करने वाले शास्त्र श्रोतव्य मंतव्य करने वाले शास्त्र अप्रमाण हो जाएंगे सब, फिर प्रमाण अप्रमाण में कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, समान हो जाएगा, ये सारे दोष आ जाएंगे। अपरोक्ष ज्ञान काल में भी यदि माने मिथ्या ज्ञान संबंधी प्रत्यय होता हो, विपरीत बुद्धि होती हो, ये सारा दोष आएगा, ये सिद्धांत ने कहा। ठीक है, सम्यक ज्ञान अविश्रम्भे दोषांतर, वहां सम्यक ज्ञान में जब अविश्वास होने पर, अविश्रम्भ बने अविश्वास, अविश्वास होने पर अन्य दोष भी है, शास्त्रों में भी अप्रमाण आ जाएगा, स्वयं ज्ञान में तो अप्रमाणित हो ही गया, विश्वास नहीं करेगा तो उसको बताने वाला जो शास्त्र होगा वो भी अप्रमाण होगा, दूसरा दोष भी है। यदि अपरोक्ष ज्ञान काल में भी विपरीत बुद्धि होती हो तो नहीं होती, यही कहना है। सर्वम च प्रमाणम अप्रमाणम संपद्यत, जितने भी प्रमाण है प्रमिति है अप्रमिति हो जाएंगे सब, यही कहना है। ज्ञानाद अज्ञान ध्वंसे तदुत्थम तदुत्थम तदुत्थ मिथ्या ज्ञान से सविशेषवादी तत्वा न विदुषो रागादि इति उपपाद्य। अभी तक ये सिद्ध किया सिद्धांत ने, ज्ञानाद अज्ञान ध्वंस, ज्ञान से अज्ञान नाश हो गया, नाश होने पर तदुत्थ मिथ्या ज्ञान से अज्ञान से उत्पन्न, तदुत तत्व से लेना अज्ञान, अज्ञान से उत्पन्न जो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान से सविशेष, मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति उसका विषय की भी निवृत्ति, जब रज्जु में सर्प बुद्धि होती है तो सर्प बुद्धि की निवृत्ति होगी तो सर्प की निवृत्ति होती है, केवल ज्ञान का ही निवृत्ति नहीं, उसके विषय का भी निवृत्ति, सविशेष विषय के सहित निवृत्ति हो जाती है। ज्ञानाद अज्ञान दंशे तदुत्थ मिथ्या ज्ञान से, अज्ञान से उत्पन्न जो मिथ्या ज्ञान है उसका सविशेष विषय के सहित, मिथ्या ज्ञान का जो विषय होगा उसके सहित दोनों का बाधित तत्वाद बाधित हो जाते हैं। मिथ्या ज्ञान भी बाधित हो जाता है उस काल में, मिथ्या ज्ञान का विषय भी बाधित हो जाता है, बाधित तत्वाद न विदुषो रागादि। फिर उस स्थिति में मिथ्या ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान का विषय नहीं है तो कहा राग आदि होगी ज्ञानी को, ज्ञानी माने अपरोक्ष ज्ञानी, यह सिद्धांति का कहना है। न विदुषो राग आदि इति उपाध्य, ये सिद्ध करके अब आ गए ज्ञानान मोक्षे, सिद्धांति का कहना है ना, ज्ञानात ज्ञान से मुक्ति कहने वाले हैं सिद्धांति। ज्ञानान मोक्षे तज्जन्म मात्र शरीरम स्थिति हेतु अभावात्, जब ज्ञान उत्पन्न होगा जिस काल में अहम ब्रह्मास्मि, तज्जन्म माने ज्ञान जन्म, ज्ञान की उत्पत्ति काल में ही, एक देश का कहना है ज्ञान से मोक्ष मानने के पक्ष में एक दोष देना चाह रहे एक देश, ज्ञानान मोक्ष है ज्ञान से मोक्ष मानने पर, तज्जन्म मात्र में ज्ञान जन्म मात्र में, ज्ञान की उत्पत्ति मात्र से जिस काल में अहम ब्रह्मास्मि बुद्धि होगी उतने मात्र से, शरीरम स्थिति अभावात पतेत, स्थिति हेतु अभावात शरीरम पतेत, उसके रहने की स्थिति है ही नहीं, अज्ञान है ही नहीं, ज्ञान से अज्ञान नाश हो गया है, अज्ञान अस्तर शरीर के रहने की स्थिति अज्ञान था नहीं है, न होने से शरीर पतेत माने मृत्यु हो जानी चाहिए, शरीर नाश होना चाहिए। इति सद्यो मुक्ति पक्षम प्रत्यय, एक देश का कहना है सद्यो मुक्ति मानना पड़ेगा, उसी काल मुक्ति माने शरीर नहीं ये पक्ष है, उस पक्ष को खंडन करते हैं सिद्धांत, सद्यो मुक्ति नहीं क्यों, प्रारब्ध कर्म शेष है ये बोलना चाहते हैं, अज्ञान तो नाश हो गया ज्ञान से होने पर भी प्रारब्ध कर्म शेष है अभी, उसके कारण अविद्या लिए स्वीकार करते हैं, इसलिए शरीर की स्थिति रहेगी जब तक प्रारब्ध भोग समाप्त नहीं होगा तब तक शरीर की स्थिति बनी रहेगी, तस्य ताव देव चिरम यावन्न विमोक्ष अथ संबद्ध से छांदो जो है उसके, तब तक देरी है कैवल्य होने में, अकेला होने में तब तक देरी है, कब तक यावन्न मोक्ष, जब तक शरीर से मुक्त नहीं होगा, शरीर से अलग नहीं हो पाएगा, अतः संपत्ति से शरीर प्राप्त होते ही एकत्व में प्राप्त करेगा, एकत्व हो जाएगा, कैवल्य हो जाएगा, संपत्ति से दीप्ति, मध्य पुरुष एक वचन लिखा है किंतु प्रथम पुरुष एक वचन समझना चाहिए उसको, संपत्ति से ऐसा समझना चाहिए, यही है। अच्छा तो टिप्पणियां आठ और नौ की है यहां, मान तज्जन्म मात्र में ज्ञानोत्पत्ति मात्र, ज्ञान उत्पत्ति मात्र से शरीर पात हो जाना चाहिए, क्यों शरीर के कारण जो अज्ञानता नाश हो गया ज्ञान से, यही कहना था सद्यो मुक्ति वाले पक्ष यही है इसका, ज्ञान समकालम सद्यो मुक्ति माने ज्ञान के समकाल में मुक्ति हो जाना चाहिए, फिर आगे शरीर नहीं रहना चाहिए, इस पक्ष का खंडन करते हैं ये तेना करके भाष्यकार ने खंड किया, अरे बाबा प्रारूत कर्म की स्थिति है अभी क्षय नहीं हुआ है, यही कहना ये तेना सम्यक ज्ञान अनंतरमेव शरीर पाता अभाव कस्मात, माने शरीर पात का अभाव क्यों नहीं होता ज्ञान के होते ही, इति एतत् परिहृतम, ये भी खंडित हो गया, एक कहा ठीक है, मैं कहते हैं प्रवृत्त फल से कर्मणो भोगाद्रिते क्षयो नास्ति, पहले से ही चर्चा चल रही है, जिसको फल देना आरंभ हो गया जो कर्म प्रारब्ध कर्म, भोग के बिना उसका क्षय नहीं हो सकता, भोग के बिना क्षय नहीं हो सकता, प्रारब्धम बलवितराम खलुविदाम भोगे न तस्य क्षय, विवेक चूड़ामणि में है, प्रारब्ध कर्म इतना बलवान है ज्ञानी को भी भोग से ही नाश होना है, विदाम मान ज्ञानी नाम भोगे न तस्य क्षय, ऐसा है ब्रह्म ज्ञान हुताशय न विलय प्राग संचिता गामिना, ब्रह्म ज्ञान रूपी हुताशन जो अग्नि है अहम ब्रह्मास्मि, ये जो ज्ञान है इसके द्वारा संचित और आगामी तो चले जाएंगे, आगामी छुएगा ही तो पर्स करेगा ही नहीं, संचित जल जाएगा सब, ब्रह्म ज्ञान हुतासन है न विलय, ब्रह्म ज्ञान रूपी जो हुतासन अग्नि है अहम ब्रह्मास्मि उसके द्वारा संचित और आगामी दोनों का तो जल जाएंगे समाप्त तो हो जाएगा, हाँ ऐसी किंतु जो व्यक्ति उस स्थिति में होगा ब्रह्मात्मय के भवेक्ष तन्मयतया ये सर्वदा संस्थित तेषाम तत्त्रितयम नहीं क्वचित भी ब्रह्म निर्गुणम, ऐसा आया है जो जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य में हमेशा बैठने वाले हैं, अपरोक्ष ज्ञान में बैठने वाले हैं, ऐसे हैं। ब्रह्मात्मैक अवेक्ष अवेक्ष देख करके साक्षात्कार करके अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार कर तन्मयतया उसी धारणा में बैठे अहम ब्रह्मास्मि तन्मयतया ये सर्वदा संस्थिता जो निरंतर उसी में संपूर्ण प्रकार से स्थित हैं जो लोग तेसाम तत्तय वो तीनों की चर्चा नहीं है, प्रारंभिक चर्चा भी नहीं, संचित की नहीं, आगामी की भी नहीं, तेसाम तत्तयम नहीं कुछ भी थी, कहीं भी उनकी चर्चा नहीं है शास्त्रों में। ब्रह्म ही बते निर्गुण, वो तो निर्गुण ब्रह्म ही है वो तो, ऐसा विभुल चूड़ामणि भाष्यकार लिखते हैं। ठीक है, ये तेन सम्य ज्ञानांतरम एव शरीर पाता भाव कस्मादि पूर्वादि ने कहा था परिकृतम का टीका में बता दिया प्रवृत्त फल से कर्मणो भोगाद रीते क्षयो नास्ती, रीते माने बिना, जो प्रवृत्त फल वाला कर्म है ना प्रारब्ध कर्म जैसे फल देना आरंभ कर दिया गर्भ से ही उसका कर्म भोगाद रीते भोग के बिना क्षयो नास्ती इति उक्ते ना न्याय न, ये युक्ति है न्याय माने युक्ति कलापे ना ऐसा कहा इत्यादि युक्ति कलापे ना, ये सारी युक्तियां दी है इस युक्ति के कारण शरीर तब तक रहेगा जब तक प्रारब्ध क्षय नहीं होगा। हाँ, अपरोक्ष ज्ञान होने पर भी शरीर तत्काल नहीं जाएगा, सद्योमुक्ति पक्ष का खंडन कर दिया, यही है। आगे कहते हैं ठीक है, आरब्ध कर्मणा देह स्थिति मुक्त, उस ज्ञानी की अपरोक्ष ज्ञानी की देह की स्थिति किस कारण से, प्रारब्ध कर्म के कारण, प्रारब्ध कर्म शेष है आरब्ध कर्मणा, आरब्ध कर्म ने प्रारब्ध कर्म जिससे फल देना आरंभ कर दिया, ऐसा जो कर्म है वो छोड़ा हुआ बाण जैसा है, बाण छूटने पर लक्ष्य गलत हो गया तो बाण को रोक नहीं सकते, जाएगा यदि प्रतिबंधक कोई नहीं आएगा तो लक्ष्य तक पहुंचेगा। इसी प्रकार प्रारब्ध कर्म से ही काम करना शुरू कर दिया, ज्ञान बाद में होना है, माने जन्म के बाद ही तो ज्ञान होगा, और प्रारब्ध कर्म से ही काम करना शुरू कर दिया प्रारब्ध, इसलिए वो पहले छोड़ा हुआ बाण जैसा है, ज्ञान उसको रोक नहीं सकता। जो अभी फलोन्मुख होके बैठे थे संचित आदि फल देने अब देय देने में उसको तो नाश कर देगा, ठीक है, आगामी जो होगा उसमें अपने कर्तृत्व भोक्तृत्व तो नहीं है, ज्ञान के उत्तर काल में जो शरीर से होने वाले कर्म हैं उसमें कर्तृत्व आदि नहीं है, शरीर में अहम बुद्धि नहीं उसकी, इसलिए वो आगामी के साथ अश्लेषी होता है, उसका संपर्क ही नहीं होता है, उसको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, क्यों शरीर के साथ तादाद में होता वो क्रिया को अपना मानता तब वो कर्ता बनता फिर भोक्ता बनना था उसको, शरीर के साथ तादाद में हटा हुआ है इसलिए आगामी तो अश्लेष रहता है। ब्रह्मसूत्र में कहा है तद अधिगमा उत्तर पूर्वयोर अगयोर अश्लेष विनाशो तद विपदेशा, ब्रह्मसूत्र है चतुर्थ अध्याय चतुर्थ पाद में कहा है, ऐसा आया है कि चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद में है ये, तद अधिगमे उस परमात्मा का ऐक्य ज्ञान होने पर क्या होता है उत्तर पूर्वयोर अगयोर, उत्तर और पूर्व, उत्तर माने आगामी, पूर्व माने पहले वाला, ज्ञान माने ज्ञान से पहले जो होते हैं वो अगयोर पापयोर, जो पाप है पुण्य पाप दोनों, अश्लेष विनाश हो, उत्तर वाले का तो अश्लेष होगा संबंध ही नहीं होगा और पहले वाले का विनाश हो जाएगा संचित का, ये कहा है तद व्यवस्था शास्त्रों में ऐसे उपदेश है, ऐसा ब्रह्मसूत्र में आता है, यही है। आरब्ध कर्मणा देह स्थिति मुक्त, प्रारब्ध कर्म के कारण देह स्थिति है उसके ज्ञानी की, अप्रोक्ष ज्ञानी की। अब कहते हैं इतरे शाम ज्ञान निवर्तित्व अवसर, इतरे शाम माने संचित और आगामी, तो दोनों का ज्ञान के द्वारा निवर्त है वो, यही कहना चाहते हैं। इतरे शाम ग्यारह की टिप्पणी है ना, संचिताराम जो संचित ज्ञान से निवृत्ति हो जाएगी आगामी तो उसका संपर्क ही नहीं होगा ज्ञानी के साथ, क्यों कर्तृत्व बुद्धि समाप्त तो हो गई है, मन जैसे पत्ते उड़ते हैं किसी के यहां मंदिर में पड़ जाए चाहे किसी के गंदे गंदे जगह में पड़ जाए उसको मैं वहां जा रहा हूं वो नहीं, उसका कर्तृत्व तो उसमें नहीं आता, ज्ञान के उत्तर काल में तो स्थिति थी अपने को अलग कर दिया उसने, शरीर से अलग कर दिया तादाद में हटा रखा है और शरीर से होने वाला कर्म उसको थोड़ी लेपायमान होगा, नहीं हो सकता ज्ञान के उत्तर काल, दूसरे व्यक्ति कर्म करेगा दूसरे को नहीं होगा ना, ज्ञान से उत्तर तो अलग हो जाता है, इसको घट उतारने को भी बोलते हैं कुछ लोग, ये संत लोग ऐसा बोलते हैं चाक से घट उतार दिया है, चाक जब तक घूमता रहे ऐसा भी बोलते हैं, माने हम अलग हो गए हैं शरीर जब तक चले, चक्र से घट बना है, जब तक घट बनाना था चक्र का काम था, हमने घट को उतार दिया, बाहर कर दिया, और चक्र जब तक घूमे हमें क्या लेना उसका, ऐसे ही शरीर तब तक चले हमें क्या लेना उसका। अरे उसकी बुद्धि ऐसी होती है, हम तो अलग हो गए हैं जब तक चले, तो आगे वाला तो परसा ही नहीं होता उसका। उसके तो जो पाप पुण्य है वो निंदक और प्रशंसक की तरफ चला जाता है, यही है। माने ज्ञानोत्तर काल में जो पाप पुण्य शरीर से तो होगा ना कुछ न कुछ, पहले के जो संस्कार है उसका, स्नान करता था, मंदिर में जाता था, तो वही संस्कार के कारण चला हो जाता है, वो करेगा ही, वो संस्कार है उसके पास, किंतु मंदिर में जाने से पुण्य हुआ है, कभी चलते चलते चींटियां मर गई, कुछ हो गया अनजान में, वो पाप भी होगा। तो कहां जाना उन्होंने, पहले वाले तो पाप पुण्य सब नष्ट हो गए, ज्ञान रूपी अग्नि जल गए तो नष्ट हो गए, ज्ञानोत्तर काल में जो होंगे वो क्या होगा, वो जो पुण्य हुआ है वो भक्तों की तरफ, क्यों वो तो अकर्तृत्व बुद्धि में है, और पाप जो कर्म हुआ वो निंदक की तरफ, ऐसा हो जाता है। आता है तस्य धनं दायादा उपयन्ति सुहृदा साधु कृत्याम दुहृदा पाप कृत्याम, ऐसा है। उसके जो लौकिक संपत्ति होगी वो हकदार होगा, शिष्य होगा या पुत्र होगा, जो होगा ज्ञान के जैसा होगा वो हकदार बनेंगे, उसके तरफ हो जाते हैं। और तो अब रहे पाप पुण्य रह गए, सुहृदा साधु कृत्याम, सुहृद लोग होंगे, प्रशंसक लोग, भक्त लोग होंगे, साधु कार्य उसे यदि हुआ है ज्ञान के उत्तर काल में, उसके तरफ हो जाता है। और दुहृदा पाप कृत्याम, जो दुहृद है माने दुष्ट लोग हैं, निंदक हैं, पाप कार्य उसके तरफ से आता है, फल उधर जाएगा, कार्य इससे होता है फल उधर जाता है, इससे माने ज्ञान इसे नहीं, ज्ञानी का शरीर से होता है, किससे होता है, ज्ञानोत्तर काल में ज्ञानी अलग हो चुका है शरीर से, ऐसी स्थिति है। ये कहा, एक आगे आरब्ध कर्मणा देह स्थिति मुक्त्वा, प्रारब्ध कर्म देह की स्थिति है, देह स्थिति का कारण प्रारब्ध कर्म है उसका, ज्ञानी का अपरोक्ष ज्ञान के बाद भी जब तक प्रारब्ध कर्म शेष है तब तक शरीर रहेगा, कथन करके अब इतरेषाम माने संचितानाम ज्ञान निवर्तितम वस्वर, ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो जाता है संचित, इसका अब उपसंहार करते हैं, प्रसंग उपसंहार करते हैं। वास्तव में कहा ज्ञानोत्पत्ति प्राग ऊर्ध्वम तत्काल जन्मांतर संचितानाम, देखो चार प्रकार के कर्म दिखा रहे हैं, ज्ञानात् पूर्व, इसी जन्म में ज्ञान से पहले हुआ कर्म, हाँ माने पूर्व जन्म वाला तो संचित में बैठे हैं, अनंत जन्मों का संचित में है, तो ये जो इसी जन्म में ज्ञान से पहले वाला कर्म, इसी इसी इसी में इसी जन्म में, हाँ ज्ञानात् ज्ञानोत्पत्ति प्राग, ज्ञान उत्पत्ति से पहले, और ऊर्ध्वम माने ज्ञानोत्तर ज्ञान के बाद, और तत्काल माने ज्ञान काल, और जन्मांतर संचितानाम चार हैं कर्म आपके, चार कर्म हो जाते हैं, माने तीन, दो तो इसी का जन्म में ही है, तीन, एक तो ज्ञान से पहली अवस्था में, और एक ज्ञान अवस्था में, ज्ञान जैसा हुआ उसका था, एक ज्ञान के उत्तर काल में, और एक है संचित पूर्व जन्मों का, चार। ज्ञानोत्पत्ति प्राग ऊर्ध्वम तत्काल जन्मांतर संचितानाम, ज्ञान उत्पत्ति से पूर्व अवस्था इसी शरीर के, और ऊर्ध्व माने आगे की अवस्था, और तत्काल माने ज्ञान काल, ज्ञान काल में जो हो रहा है, और जन्मांतर माने पूर्व जन्म में संचितानाम च कर्मणाम अप्रवृत्त फलानाम, ये चारों के चार कर्म अप्रवृत्त फल वाले हैं, इस जन्म में जो ज्ञान से पहले कर्म हुआ वो फल दे रहा क्या, नहीं, वो तो पहले प्रारब्ध तैयार हुआ गर्भ से ही, प्रारब्ध इसी जन्म में जो ज्ञान से पूर्व अवस्था में जो कर्म हुए वो अप्रवृत्त फल वाले हैं, वो पहले वाला, और ज्ञान काल में जो होगा कर्म वो भी अप्रवृत्त फल वाला है, और ज्ञान के आगे जो होगा वो भी अप्रवृत्त फल वाला है, ये तीनों का तो नाश हो जाएगा, ये बोलना चाह रहे हैं। एक आ रहे ज्ञानात् ज्ञान उत्पत्ति प्राक, ज्ञान उत्पत्ति से पूर्व इसी शरीर में, और ऊर्ध्वम च ज्ञान के उत्तर काल में इसी शरीर में जो कर्म होगा, और तत्काल माने ज्ञान काल, और जन्मांतर संचितानाम च, और जन्मांतर में जो पूर्व जन्म में संचित कर्म है सबके सब कर्म नाम अप्रवृत्त फलानाम, चारों के चारों प्रवृत्त फल वाले नहीं है, अभी फल नहीं दे रही है, फल तो गर्भ से पहले प्रारब्ध के निर्णय होकर के चल पड़ा है, ये चारों के चारों विनाश सिद्ध, एक सब के सब बिना, इनका विनाश सिद्ध हो गया, सिद्धो भवति सिद्ध हो जाता है, फल प्राप्ति विघ्न निषेध श्रुते रव, किससे सिद्ध हुआ करते, फल प्राप्ति ज्ञान के फल प्राप्ति, सर्वात्मभाव की प्राप्ति, ये फल प्राप्ति। और विघ्न निषेध श्रुति, विघ्न निषेध श्रुति भी थी कौन, तस्य तदेवासना अभूत्या ईशते, उसके देवता भी विघ्न नहीं कर सकते, ये दोनों श्रुतियों के द्वारा ये सिद्ध हो गया। यही है इनका विनाश हो जाते, सारे कर्म का विनाश होगा, ज्ञान होने पर सर्वात्मभाव की प्राप्ति, यही है फल। परिचन्न मान रहा था सर्वात्मभाव की ख्याल आ जाता है, ये फल है ज्ञान का फल, मुक्ति यही है सर्वात्मभाव की प्राप्ति। और विघ्न निषेध श्रुति है तस्य न देवासना अभूत्या ईशते, ये श्रुति है, ये इसे सिद्ध हो जाता है, ये चारों का नाश हो जाता है करके यही कहा। टिप्पणियां एक दो तीन, एक में कहा ज्ञान अनुष्ठान काल तत्काल का अर्थ, ज्ञान अनुष्ठान काल में भी कर्म हुआ होगा कुछ पुण्य पाप, उसके पहले भी हुआ इसी शरीर में, और ज्ञान के आगे भी इसी शरीर में, तीन तो इसी शरीर के हैं, ये शरीर संबंधी है, और एक पूर्व जन्म के संचित, अनेक जन्मों का जो संचित है वो ये तीनों मिलके आगामी, क्रियावा ऐसे ही करके बोल देते हैं, ज्ञान का आगामी माने आगे होने वाले, पहले वाले को तो नहीं बोलेंगे, वो आगामी वो है बाद में होने वाले हमारे, या संक्षेप में बोल रहे मैंने संक्षिप्त में देखा रहे हैं कि अति सूक्ष्म बताव दिखा रहे, ज्ञान काल में भी कर्म होगा, ज्ञान से पहले भी कर्म होगा इसी जन्म में, ज्ञान के आगे भी केवल आगामी करके छोड़ देते हैं, क्रियमाण करते हैं बहुत, कभी कभी आगामी बोल देते हैं, राग द्वेष परोक्ष ज्ञानी को होगा, हो सकता है वो भी कभी कभी पूर्व संस्कार का, अपरोक्ष ज्ञानी को नहीं होता, अपरोक्ष ज्ञानी वास्तव में हो गया है तो उसके लिए तो प्रारब्ध आदि की चर्चा ही नहीं है, उसकी चर्चा ही नहीं होती, वास्तव में अपरोक्ष ज्ञान हुआ हो वह प्रारब्ध आदि चर्चा ही नहीं, वह कुछ नहीं चर्चा करते कर सकते। परोक्ष ज्ञान काल होता है, ये कहा एक नंबर पर कहा ज्ञान अनुष्ठान काल, दो नंबर का ज्ञान फल, फल प्राप्ति, और विघ्न निषेध श्रुति कौन है तो कहा तस्य न देवासना अभूत्या ईशते, ये श्रुति है, ये दोनों श्रुति से ये सिद्ध होता है कि चारों का तो नाश हो जाता है ज्ञान से, ये कहना चाहते हैं, ज्ञान से पूर्व काल माने इसी शरीर में होने वाले कर्म, ज्ञान काल में होने वाला और ज्ञान के उत्तर काल में होने वाला, और एक संचित कर्म, ये चारों का तो ज्ञान से नाश हो जाता है, ये दोनों श्रुति से सिद्ध हो जाता है, क्यों सर्वात्मभाव की प्राप्ति दिखाया है, तस्मात् सर्वम अभवत्, ब्रह्मवा इदमग्रे आसीत तद आत्मान विवेद, तस्मात् अहम ब्रह्मास्मि तस्मात् सर्व अभवत्, सर्वात्मा यही फल, और उसको सर्वात्म माने जब ज्ञान होगा तो उसको देवता लोग भी ज्ञान में विघ्न नहीं डाल सकते, ये श्रुति ने कहा तस्य नैव देवासना अभूत्या ईशते, इसी कंडिका में ऐसा है, इसके द्वारा सिद्ध हो गया कह दिया। आगे अब कहते हैं छीयंते चाश्य कर्माणी अश, इसके कर्म नाश हो जाते हैं ऐसा कहा है, विद्यते हृदय ग्रंथि आदि है, छीयंते चाश्य कर्माणी तस्मिन् दृष्टे बराबर बराबर परमात्मा साक्षात्कार करने पर कर्म सारे नष्ट होते हैं, माने प्रारब्ध से इतर कर्म है, कर्माणी बहुवचन है, प्रारब्ध इतर कर्माणी छियंते, प्रारब्ध से जो इतर कर्म है वो नाश हो जाते हैं, प्रारब्ध इतर भी माने चार प्रकार के कर्म दिखा दिया है हटिका में, ज्ञान के पहले होने वाले और ज्ञान काल में होने वाले, ज्ञान के आगे होने वाले और पूर्व जन्म होंगे, ये छियंते नाश हो जाते हैं। एक तस्य तावदेव जन्म सांदोग मही है, तस्य तावदेव जन्म, तब तक इसको देरी है कैवल्य होने में, यावन्न विमुक्ष है अथ संपत्ति से ऐसा, और सर्वे पापान प्रदीयन्ते ऐसा श्रुति है, यथा ईशिका तूलम अग्नौ प्रक्षिप्तम प्रदूयेत एवं ह एवं विदे सर्वे पापान प्रदूयन्ते, ऐसा श्रुति है, जैसे ईशिका का तूल है जल्दी अग्नि पकड़ने वाला है, वो तूल माने रुई है, जैसे अग्नि में पड़ते ही समाप्त हो जाती है, रुई माने दूसरी एक कर्पास वाली नहीं दूसरी है, इसी का एक डंडा होती माने घास है उसके भीतर में जो रुई होगी छोटी सी बहुत ज्वलनशील होगी, वह ज्वलनशील होगी, तो वह जैसे अग्नि में पड़ते ही भस्म हो जाती है, ठीक इस प्रकार इस ज्ञानी के जितने भी पाप पुण्य जितने हैं सब नष्ट हो जाते हैं। यह है पाप, माने पुण्य भी पाप है, दोनों पाप शब्द से दोनों लिया जाता है। क्यों? माने सुवर्ण लोह भेदेपी श्रृंखलात्म न भित्यते, सोने के और लोहे की कीमत में भेद होने पर भी जंजीर में तो बराबर है, बांधने पर बराबर है। पुण्य भी बांधने वाला है, शरीर देने वाला है, शरीर के साथ बंधन में डालने वाला है। स्वर्गीय शरीर देगा ठीक है, क्यों बंधन तो है। अब ये नारकीय शरीर देगा, बंधन तो है, दोनों बराबर है, भेद अलग है। माने पुण्य के कीमत अलग है, पाप का कीमत अलग है, किंतु माने बंधन में तो बराबर है। इसलिए माने जब अध्यात्म में जाते हैं उपनिषदों में तो पाप शब्द का अर्थ दोनों आ जाते हैं, दोनों आ जाते हैं। तम विदित्वा न लिप्यते पाप कर्मणा, पाप के आया है श्रुति में, उसको जान करके, उस आत्मा को ऐके जानकर, हम ब्रह्मास्मि जानकर उस परमात्मा को ऐके भाव से जानकर, पाप कर्मणा कर्मणा पाप के न लिप्यते, जो पाप कर्म है ना उसके द्वारा लिपायमान नहीं होगा, पुण्य पाप से लिपायमान नहीं होता, एक आना है। और एतमु ह एव एते न तरदा, इसी को, इसी आत्मवेत्ता को ही ये दोनों छूते नहीं। कौन? पाप पुण्य। एते माने पाप पुण्य, पाप पुण्य न तरदा न पृषदा, इसको छूते नहीं है, ऐसा भी है। अच्छा, और नयनम कृता कृते तपदः कहते हैं, किया हुआ पाप और न किया हुआ पुण्यकर्म, ये दोनों इसको तपा नहीं सकते। दोनों तपाने वाले होते हैं, पुण्यकर्म भी तपाता है, कष्ट देता है आपको, और पाप कर्म भी कष्ट देता है। जब अंतिम समय आएगा, डॉक्टर घोषित कर देंगे अब रहने वाले नहीं हो, तब न किया हुआ पुण्य सताएगा आपको, हाँ किम अहम पुण्यम ना करवम, मैंने पुण्यकर्म क्यों नहीं किया, किम अहम पापम अकरम, मैंने पाप क्यों किया, यहीं छोड़ के ही जाना है, पता लग गया अब। पहले ये समझता नहीं है, अंतिम में समझेगा। पुण्य भी तपाता है, न किया हुआ पुण्य तपाता है, क्या कौन सा? जो नहीं किया हुआ पुण्य है वो कष्ट देता है अंतिम में, और किया हुआ पाप कष्ट देता है, दोनों कष्ट देने वाले हैं। नैनम कृता कृते तपता, एनम कृता कृते न पतत न तपता, कृत पाप अकृत पुण्यकर्म, ये दोनों इसको कष्ट नहीं देते ज्ञानी को। ये कहा एतम हाव न तपती, इसी को नहीं तपाते हैं दोनों, पाप पुण्य जो है कर्म, इसी को नहीं तपाते हैं। किस ज्ञानी को? अपरोक्ष ज्ञानी की बात है। न विवेति कुतस्तना, ईसा वश इसमें तैतरे में आनंदम ब्रमणो विज्ञान विद्वान न विवेति कुतस्तना, कहीं से भी डरता नहीं, वो अकेला हो गया किससे डरेगा, द्वितीयाद भाई भय भवते हो तो अकेले में है, इत्यादि श्रुति दश्च इत्यादि श्रुति से भी ये सिद्ध होता है, उसको सारे कर्म नाश हो जाते हैं। प्रारद्ध इतर कहा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा आया है गीता में यथे धाम से समृद्ध होते भस्मसात कुरुते अर्जुना चतुर्थ अध्याय है, जैसे सम्यक प्रकार से प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को पूरे खा जाती है, समृद्ध अग्नि कहा, साम छोटी अग्नि नहीं, समृद्ध अग्नि है, ज्वाला उठी हुई है, ज्वाजल्यमान अग्नि सारी लकड़ी को खा जाती है, ठीक भस्म भस्म पूरे राख बना देती है, ठीक इसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि भी सारे कर्मों का नाश कर देती है, भस्म करती है, नाश करती है। माने प्रारब्ध इतर कर्म, कौन सा कर्म? प्रारब्ध से इतर कर्म का नाश कर देती है, यही है। इत्यादि मृति का इत्यादि स्मृति भी है, ये श्रुतियां हैं, ज्ञान के बाद में कर्म नहीं रह सकते, कर्म का नाश विनाश हो जाता है, इसलिए श्रुतियां प्रमाण है, स्मृति भी प्रमाण है। कहा समय हो गया है, ठीक है, फिर देखेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय।